สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าอันเป็นมงคลยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันขึ้นต้นปีใหม่ในพุทธศักราชใหม่คือวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2565เจ้าค่ะก็คิดว่าคงจะถือเป็นเรื่องดีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดรายการในเช้านี้ซึ่งเป็นเช้าวันปีใหม่วันแรกของประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้เช้าวันที่1มกราคมปี2565นั้นเป็นวันเสาร์ค่ะดังนั้นก็แน่นอนว่าดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดต่อกันมาน่าจะขึ้นเป็นปีที่12แล้วนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร ต้องบอกว่ากราบสวัสดีปีใหม่นะเจ้าค ่ ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่โยมก็เลยอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้ให้ธรรมะแล้วก็อวยพรท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ ในปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกายสุขใจแล้วก็มีปัญญาประกอบตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะแน่นอนว่าในปีที่จะมาถึงอาจจะมีสิ่งเรื่องราวที่มีความท้าทายบ้างแต่ถ้าเราประกอบด้วยปัญญามีกำลังจิตมีกำลังใจสูงเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราไปให้อยู่ตามมรรคพ้นจากภัยในสิ่งต่างๆแล้วก็ประกอบตนให้มุ่งไปสู่นิพพานซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เห็นความสำคัญในข้อนี้จึงอยากให้มีรายการธรรมะแบบนี้มาเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ฟังได้มีกำลังใจกันในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ทั้งพระอาจารย์เองทั้งคุณเตือนใจทั้งเจ้าหน้าที่สถานีก็เป็นกำลังใจให้เราจัดรายการเนี่ยก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เกิดปัญญามีความเพียรมีความรู้ในการที่จะรักษาตัวเองให้ได้ประสบความสุขทั้งทางกายทางใจด้วยเชิญพร สาธุเจ้าค่ะก็หลังจากได้รับพรจากพระอาจารย์เป็นการเรียกว่าเป็นพรวันปีใหม่ในเช้าวันปีใหม่พุทธศักราช2565ของเราวันนี้แล้วก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักษาเล่าให้ฟังต่อขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังกันต่อเลยเจ้าค่ะซึ่งวันนี้น่าจะเป็นการขมวดปมของที่เราเสนอมาเป็นเวลา2ปีใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่วันนี้ก็จะเป็นตอนจบของเล่มที่21แล้วปี2565เราก็จัดเรื่องเล่มที่22ในอังคุตรนิกายจะเริ่มเล่มใหม่โดยในวันนี้เราจะปิดจ็อบเราหมดจบเล่มที่21ซึ่งเราพูดมาทั้งหมด2ปีด้วยกันนะคุณนุชัยเนาะ2ปีตั้งแต่ปี63นี่ก็เต็มปีปี62นี่ก็เต็มปีเราเต็มปีมา2ปีด้วยกันแล้วก็จบไป2เล่มคือเล่มที่21แล้วก็ไปเล่มที่20แล้วก็21 2เล่ม จ บเรียบร้อยวันนี้จะจบเล่มที่21แล้วก็จะยังอยู่ในอังคุตรนิกายวันนี้ก็จะเป็นตอนจบของหมวดที่4คือจตุกานิบาตเอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยหนูคิดว่าวันนี้เราจบได้เพราะว่าเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพียงว่ามันอาจจะเยอะข้อหน่อยตั้งแต่ที่ข้อ274จนถึง383ซึ่งเป็นหลายร้อยข้อนะคุณใจ แต ่ว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันซึ่งเขาจะสลับไปสลับมาเราศึกษาเป็นแพทเทิร์นเนี่ยตรงนี้จะอยู่ในหมวดปกิณกะละอยู่ในหมวดที่มันไม่ได้จะจัดไปลงในวรรคอะไรได้เขาก็เลยมาจัดอยู่ในปกิณกะ เจ้าค่ะ โอเคเรามาทำความเข้าใจกันก่อน เจ้าค่ะ โดยพูดถึงธรรมะ4ประการที่ควรเจริญเนาะธรรมะ4ประการที่ควรเจริญ เจ้าค่ะ หัวข้อเดียวกันหมดเลยธรรมะ4ประการที่ควรเจริญในสิ่งที่ควรเจริญนี้ท่านก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันตรงหัวข้อเดียวกันแต่ไส้ในต่างกัน ไส้ในที่ต่างกันมีอะไรบ้างก็จะเป็นสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4แล้วก็อิทธิบาท4นี่แหละคือเอาหมวด4ข้อของโพธิปักกิยธรรม37มายกไว้ในที่นี ้อืมเจ้าค่ะ โพธิปักกิยธรรม37นั่นก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4แล้วก็ยังต่อไปหมวด5อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8 อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ตัดมาเฉพาะ4ข้อ3ส่วนแรกมาไว้ตรงนี้นี่3อันเนี้ยยกขึ้นมาเป็นเซตเซต1เซต1เซต1 3เซตโอเคนะแล้วใน3เซตเนี่ยบอกว่าเป็นธรรมะที่ควรเจริญเพื่ออะไรตรงนี้แหละว่าไอ้เพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหตั้งแจงแจงเป็นหลายร้อยอย่างคุณเจริญธรรมะ4ประการเนี่ย3นัยยะเนี่ยเพื่ออะไรไอ้ตรงเพื่ออะไรเนี่ยแจงแจงเป็นหลายร้อยอย่างโดยจะเน้นไปในการกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นสมุทัยมีราคะโทสะโมหะพวกอวิชชาความหลงความโกรธอะไรต่างๆเดี๋ยวจะค่อยอธิบายไป เจ้าค่ะ เพราะหลักการสมการตรงนี้เป็นงี้ว่า4ข้อนี้ทั้ง3นัยยะคือธรรมะหมวด4ที่อยู่ในโพธิปักกิยธรรม37ต้องเจริญให้มากทำให้มากเพื่อจุดๆๆและไอ้จุดๆๆเนี่ยมันเยอะมากเราจะค่อยไล่ไปโอเคนะ ดีเจ้าค่ะ อ่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรสัมมาปัฏฐาน4คืออะไรแล้วก็อิทธิบาท4คืออะไรซึ่งอันเนี้ยเราก็เหมือนกับเป็นการทบทวนของเดิมเพราะว่าข้อก่อนๆ นู่นรู้สึกตั้งแต่ตอนช่วงกลางๆปีนะ เจ้าค่ะ ว่าเราก็ได้พูดเรื่องสติปัฏฐาน4กันไปแล้วเรื่องสัมมาปัฏฐาน4เราก็พูดไปแล้วอิทธิบาท4เราก็พูดไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะทบทวนกัน เจ้าค่ะดีเลยเจ้าค่ะ ในข้อแรกที่บอกว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรธรรมะข้อนี้คุณเดินใจเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ตรัสรู้ใหม่ๆนะตอนนั้นนะตรัสรู้แล้วโอ้โหเหนื่อยมาตลอดหลายปีเนาะตรัสรู้แล้วบรรลุธรรมแล้วจิตใจสบายมากเลยก็เลยเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรามานั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะมานั่งสมาธิอยู่แล้วก็มีความคิดเกิดขึ้นมาบอกว่าทำอันเอกเนี่ยที่จะทำให้สัตว์เนี่ยพ้นทุกข์ได้ก็จึงระลึกถึงสติปัฏฐาน4ข้อนี้เลยกายเวทนาจิตและธรรมมันมีอะไรบ้างคือการเห็นกายในกายก็จะเรียกชื่อหนึ่งว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าการเห็นเวทนาในเวทนาการเห็นจิตในจิตการเห็นธรรมในธรรม เจ้าค่ะ แล้วก็มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติจะกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกให้ได้สติปัฏฐาน4หมายความว่าฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็คือคุณจะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็ได้คุณจะใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็ได้คุณจะใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็ได้คุณจะใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็ได ้เจ้าค่ะ แล้วไอ้หมวดธรรม4ข้อนี้ในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านบอกว่าโอ้โหถ้าจะให้อธิบายนี่นะสามารถที่จะบอกว่าสมมติมีภิกษุ4รูปแล้วรูปหนึ่งถามเฉพาะเรื่องการเห็นกายในกายถามแล้วพระพุทธเจ้าตอบให้ท่านไปจำไว้รูปที่สองถามเฉพาะเรื่องเวทนาในเวทนาถามให้ปุ๊บพระพุทธเจ้าตอบให้ไปจำไว้รูปที่สามถามเฉพาะเรื่องจิตในจิตถามให้เสร็จปุ๊บตอบไปละท่านไปจำเอาไว้รูปที่สี่ถามเรื่องเฉพาะธรรมในธรรมถามแล้วพระพุทธเจ้าตอบให้ท่านไปทรงจำเอาไว้กลับมารูปที่หนึ่งตะกี้ทรงจำได้ไหมโอเคทรงจำได้มีคำถามอะไรต่อไหมมีตอบให้อีกเรื่องกายในกายไปจำไว้อีกถัดมาอีกตะกี้จำได้ไหมคนที่เห็นเวทนาในเวทนาจำได้แล้วมีคำถามข้อนี้ต่อถามปุ๊บตอบให้อีกไปจำไว้อีกวนไปอย่างเงี้ยคุณเข้าใจวนไปอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ร้อยปีเนาะร้อยปีไม่ต้องนอนไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องเข้าห้องน้ำพูดกันอยู่เงี้ยอัดกันอยู่เงี้ยร้อยปีเนี่ยคำสอนเรื่องนี้ยังไม่หมดเลยคุณเดชัย เจ้าค่ะมีมากมายขนาดนั้นเลยนะเจ้าค ่ ะ แน่นอนเลยคือสามารถแจกแจงแยกแยะจำแนกยกตัวอย่างเปรียบเทียบ ส่วนเหมือนส่วนต่างอุปมาอุปไมยนิทานชาดกเรื่องเล่าโอ้มาแบบอธิบายเฉพาะเรื่องนี้ได้ปานนั้นนะ อัน นี้คือแบบว่าความที่เป็นภควานะความที่เป็นภควาคือความที่ท่านเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเป็นผู้จำแนกแจกธรรมท่านถึงสามารถทำได้แบบนี ้เจ้าค่ะ แล้วถามว่าคุณทำพวกนี้ไปทำไมนะก็ตรงนี้แหละท่านจึงบอกว่าคุณเจริญธรรมสี่ประการได้แก่สติปัฏฐานสี่เป็นต้นเนี่ยเพื่อรู้ยิ่งราคะตรงนี้ที่ว่าธรรมะส่วนนี้ที่ว่าเพื่ออะไรประโยชน์อะไรอานิสงส์อะไรของการเจริญธรรมะสี่ข้อในสามนัยยะนี ้เจ้าค ่ ะ ในข้อแรกที่เรากำลังพูดถึงนี้ก็คือรู้ยิ่งราคะนี่คือสติปัฏฐานสี ่อืมเจ้าค่ะ การที่เราใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติอย่างเช่นว่าคุณเดินอยู่แล้วคุณก็รู้ว่าคุณเดินอยู่รู้ในอิริบทอันนั้นคุณใช้กายหรือเวลาที่เราเกิดปวดขาอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเกิดปวดขาแล้วเราก็รู้ว่าเรามีทุกขเวทนาอยู่แค่รู้เฉยๆเห็นไหมคำว่ารู้เฉยๆตรงนี้จึงเป็นลักษณะของสติหนึ่งอย่างเพียงที่แค่หมายถึงการสังเกตดูสังเกตด ูค่ะ ซึ่งถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังได้ไปฟังในสัปดาห์ก่อนๆที่พระอาจารย์ได้อธิบายทั้งในช่วงของเข้าใจธรรมหมายถึงจิตตวิเวกแล้วก็ยังมีรายการสดที่ทุกวันอังคารตอนบ่ายโมงได้พูดถึงเรื่องสติ5ลักษณะและสติมีลักษณะอยู่5อย่าง จ้าค่ะ หนึ่งในอย่างนั้นคือท่านเปรียบเหมือนนายทวารที่จะคอยสังเกตคนเข้าคนออกไม่ตามไปเพราะนั้นความที่ว่าเรามีเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บแล้วคุณสังเกตเวทนาเฉยๆเจ็บก็เจ็บโอเคปวดก็ปวดโอเคสุขก็สุขโอเคสังเกตเฉยๆไม่เพลินไปอันนั้นคือสติหรือความที่ว่าจิตคุณสงบลงคือบางคนเนี่ยนะเข้าสมาธิคุณอาจารย์แล้วก็แบบเพลินไปในสมาธิ อืมใช่ค่ะ เคยเห็นมาคนที่เพลินไปในสมาธิเนี่ยเวลาเขากลับบ้านปุ๊บเนี่ยมันก็ทำไม่ได้แล้วก็จะวีนก็จะแบบว่า เจ้าค่ะ อารมณ์เสียนะเพราะว่าฉันทำไม่ได้ไง เจ้าค่ะ เนี่ยคือพวกที่เพลินไปในสมาธิเอ้าถ้าคุณจะไม่เพลินไปในสมาธิต้องทำไงคุณต้องเห็นจิตในจิตการที่เราเข้าสมาธิได้จิตสงบปุ๊บแล้วเราก็ตั้งสติไว้ได้ไม่เพลินไปโอเคนั่นคือการเห็นจิตในจิตหรือแม้แต่ถ้าคุณเข้าสมาธิไม่ได้แล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านนะรู้เนี่ยคือไม่เผลอไปจนอารมณ์เสียว่าทำไมจิตฉันฟุ้งซ่านอีกแล้วความที่คุณมีสตินั่นคือการเห็นจิตในจิต เจ้าค ่ะโอเคนะเช่นเดียวกันกับเรื่องธรรมะการเห็นธรรมในธรรมคุณจะเอาธรรมะบทไหนบทหนึ่งมาใกล้ควรพิจารณาหรืออาจจะเป็นเอาการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความที่เปลี่ยนแปลงไปของสิ่งต่างๆการเห็นการปล่อยวางการเห็นความยึดถือเห็นตัณหาเห็นนิวรณ์พวกนี้เป็นธรรมะได้หมดอันนี้คือพระอาจารย์ไปเอานัยยะบางอย่างมาจากในมหาสติปัฏฐานสูตรนะ มาย กว่าไอ้สี่อย่างนี้คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันสามารถเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วทุกอย่างเลยจะเป็นฐานที่ตั้งให้เราเกิดสติได้หมดอยู่ที่ว่าเราจะเห็นไหมอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจไหมจะเห็นไหมเข้าใจไหมก็อยู่ที่ว่าความชำนาญในการปฏิบัติความชำนาญในการปฏิบัติในที่นี้ท่านก็จึงใช้คำว่าเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากทำให้มาก ก็คือหมั่นฝึกทำไปเรื่อยบ่อยๆครั้งใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ ยิ่งฝึกยิ่งเจริญยิ่งฝึกยิ่งชำนาญยิ่งฝึกยิ่งดี เจ้าค่ะ ทำไปทำไมเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่คือหมวด4นัยยะที่1ที่ว่าต้องเจริญให้มากคือสติปัฏฐาน4 เจ้าค่ะ ต่อไปก่อน เพื่อรู้ยิ่งราคะนะเจ้าค่ะ ใช่สำหรับข้อนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะซึ่งมันมีเยอะเลยอันนี้คือหมวดหนึ่งข้อสี่ข้อในหมวดแรกอันนี ้เจ้าค่ะ ต่อไปหมวดสี่นัยยะที่สองเราท่านก็ได้กล่าวถึงสัมมาประธานสี่คืออะไรก็คือเหมือนสัมมาวายามะเลยเหมือนสัมมาวายามะคือการเพียรความพยายามการประคับประคองจิตการตั้งจิตไว้เพื่อที่จะป ้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดคือใน4ข้อเนี่ยจะแบ่งเป็นคู่เนาะคู่แรกเรื่องอกุศลคู่หลังเรื่องกุศลโดยในคู่แรกที่ว่าอกุศลนั้นก็คือป้องกันอกุศลใหม่กำจัดอกุศลเก่าจึงรวมกันเป็นคู่หนึ่งเนาะ เจ้าค่ะ คำว่ากำจัดอกุศลเก่านี่คือหมายถึงที่มันมีอยู่ตอนนี้ให้มันกำจัดออกไปแล้วที่ว่าป้องกันอกุศลใหม่คือสมมติถ้าจิตเราดีๆอยู่แล้วเกิดมีผัสสะนั่นนี่มากระทบเฮ้ยคุณอย่าให้เกิดความจิตใจมันไม่ดีใจมันคิดอาฆาตคิดพยาบาทปองร้ายอย่าไปคิดอย่าไปคิดนี่นะอย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาในขณะเดียวกันที่มีอยู่ต้องเอาออกไปต้องออกไปนี่คือสองข้อแรก อืมเจ้าค่ะ สองข้อถัดมาเรื่องกุศลเรื่องกุศลกุศลธรรมอะไรที่มันยังมีอยู่นะคือเหมือนทั้งมีอยู่เราต้องพัฒนาให้มันดีมีมากขึ้นแล้วที่ยังไม่มีก็ต้องทำให้มันมีขึ้นมาอันนี้รวมถึงเรื่องนิสัยด้วยนะหลักการในข้อนี้พระอาจารย์ว่าดีมากเลยสำหรับคนที่จะแบบจากปีเก่าขึ้นปีใหม่เนี่ยเรามาพิจารณาเนี่ยในทั้งกุศลและอกุศลอย่างเช่นว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2564เนี่ยยกขึ้นปี65แล้วเนี่ยเรามาพิจารณาดูซิปีเราเนี่ยมันมีเรื่องไม่ดีอะไรบ้างคำว่าไม่ดีไม่ดีนี่ไม่ใช่ว่าทุกขเวทนานะแต่หมายถึงอกุศลธรรมอะไรที่เราได้ทำไปนิสัยอะไรที่เรายังมีไว้อยู่ที่มันไม่ดีมีไหมเช่นนอนตื่นสายกินจูบปากร้ายเออมันยังหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราต้องกำจัดมันออกไปหรืออกุศลเราทำอะไรที่เรากำจัดมันออกไปได้แล้วเช่นบางคนก็มีอุปนิสัยในการออกกำลังกายอย่างเป็นรูปแบบแล้วอันนี้ดีละไอความขี้เกียจส่วนนี้คุณกำจัดมันออกไปได้ทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้มันกลับมาอีกถึงไงจะไม่ให้มันมาขี้เกียจอีก เจ้าค่ะ หรือกุศลเราทำอะไรที่เรายังไม่มีเราจะพัฒนาในปีที่จะถึงนี้เช่นว่าอาจจะศึกษาภาษาอื่นๆเพิ่มเติมอาจจะแบบว่าสตาร์ทหรือเริ่มธุรกิจของตัวเองหรือว่าจะแบบมาทำสังคมสงเคราะห์หรืออะไรอย่างใดหนึ่งที่ว่าจะสามารถทำความดีให้เพิ่มขึ้นได้นะรักษาศีลนั่งสมาธิฝึกให้เป็นนิสัยต่างๆจุดนี้ที่ท่านพูดถึงคือการใส่ฉันทะเข้าไปความเพียรความพยายามประคองจิตป้องกันเพื่อที่จะทำสี่อย่างนี้ตรงนี้คือความเพียรนั่นเองความเพียรคือการทำจริงแน่วแน่จริงทำกุศลให้เพิ่มทำอกุศลให้ลดตรงนี้ต้องอาศัยการทำจริงแน่วแน่จริงอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านสงสัยว่าแล้วมันไปต่างกับสัมมาวายามะยังไงเพราะว่าสัมมาวายามะก็ใช้คำพูดแบบนี้เลยเหมือนในสัมมาประธานนี้เลย เจ้าค่ะ แล้วทำไมไปอยู่ในมรรคแปดด้วยสัมมาวายามะเนี่ยแล้วสัมมาประธานสี่ทำไมแยกออกมาอยู่ในส่วนข้างนอกของโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งมันก็จะไปซ้ำกับที่อยู่ในมรรคแปดด้วยแล้วทำไมจะต้องออกมาซ้ำกันข้างนอกด้วยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะอันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แจงเลยเจ้าค่ะ พระอาจารย์ก็เคยสงสัยในข้อนี้แล้วก็เลยไปหาอ่านอัตถคถาบ้างเปิดตำรานั้นตำรานี้เท่าที่ดูเนี่ยนะคุณเดชใจคือการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันคือว่าถ้าเป็นสัมมาวายามะที่เป็นส่วนประกอบในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคุณจะต้องเอาไปเข้ากันกับในมรรค8เพราะมรรค8นี่ไม่ใช่ว่าเป็นทางเดิน8สายแต่เป็นทางเดินสายเดียวที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างจึงอยู่ในทางสายเดียวนั้น เจ้าค่ะ เช่นเรากำลังพูดถึงถนนราชดำเนินอย่างนี้เป็นต้นเออถนนราชดำเนินจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างต้องมีถนนตรงกลางที่มันจะใช้ความเร็วสูงได้ถนนข้างๆเขาเรียกว่าเป็นทางข้างๆเนี่ยกับทางด่วนตรงกลางบายพาสที่ว่าจะสำหรับรถความเร็วต่ำเราก็ต้องมีเกาะกลางถนนต้องมีโคมไฟต้องมีสัญญาณจราจรจึงจะเป็นองค์ประกอบของถนนที่ดีได้โอเคนะแต่ว่าเป็นเส้นเดียวเช่นเดียวกันกับมรรคคือทางเดียวแต่มีองค์ประกอบ8อย่าง1ใน8อย่างนั้นคือสัมมาวายามะทีนี้ถ้าบอกว่าเรากำลังมาพูดถึงการนำเอามาใช้เดียวเดียวโดดๆเอามาใช้แบบว่าในการทำงานของเราเอามาใช้ในธุรกิจของเราการนำความเพียรนั้นมาใช้ก็จะอยู่ในสัมมาประธานจะอยู่ในสัมมาประธานถ้าจะแบบว่า ไม่ได้พูดถึงการนำมาใช้รวมกันกับมรรคข้ออื่นๆก็ต้องยกหมวดธรรมที่เรียกว่าสัมมาประธาน เจ้าค่ะ ก็คือที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี ้เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือธรรมะหมวดที่สองที่มีสี่อย่างในยะที่สองที่เราควรเจริญควรเจริญนอกจากสติปัฏฐานสี่แล้วก็ยังมีสัมมาประธานสี่นี้โอเค เจ้าค่ะ แล้วก็ในยะถัดมาข้อที่สามคืออิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่ก็จะประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาโอเคเนาะ เจ้าค่ะ วันนี้เราก็ได้เคยคุยกันมาพอสมควรว่าคือบางคนก็จำได้ด้วยซ้ำว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคืออิทธิบาทสี่ ใช่เจ้าค่ะ เ จ้าค่ะ แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นอันนี้ถ้าเราจะเอาแค่นี้มันแค่หนึ่งในสามของธรรมะที่ท่านยกในการเจริญอิทธิบาทสี่เพราะว่าการที่เราจะเจริญอิทธิบาทสี่ได้ต้องมีสามองค์ประกอบคือไม่ใช่แค่ฉันทะหรือวิริยะหรือจิตตะหรือวิมังสาเราจะเจริญอิทธิบาทสี่ได้ต้องมีฉันทะละโอเคหนึ่ง เจ้าค่ะ สองต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งทำเครื่องปรุงแต่งและสามต้องมีสมาธิแล้วในสามอันเนี้ยคุณต้องประกอบเข้ากันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เป็นสมาธิที่เกิดจากฉันทะมีความเพียรสร้างสรรค์ในกิจการงานนั้นๆเออหมายความว่าไงเดี๋ยวต่อไปก่อนจิตตาก็เหมือนกันจิตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดียวๆโดดๆได้คุณต้องเอาจิตตามาบวกกันกับทำเครื่องปรุงแต่งให้มันเข้ากันได้ด้วยสมาธิสมาธินี่จึงเป็นเหมือนกับตัวเชื่อมตัวประสาน เจ้าค่ะ จิตตาก็เหมือนกันจิตตาอยู่เดียวๆโดดๆไม่ได้คุณต้องเอามาประกอบกันกับทำเครื่องปรุงแต่งประกอบกันได้ก็ต้องอาศัยสมาธิรวมกันสามอย่างคือสมาธิจิตตาทำเครื่องปรุงแต่งให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโอเคเราไม่ใช่แค่จิตตานี้ยังวิมังสาด้วยวิมังสาต้องเอาวิมังสามาผสมกันเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งให้มันเข้ากันได้กันกับสมาธิแล้วก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันขึ้นจึงจะเรียกว่าการเจริญอิทธิบาท4ที่ชื่อว่าวิมังสานี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันจะมีองค์ประกอบที่สำคัญคือสมาธิและทำเครื่องปรุงแต่งทำเครื่องปรุงแต่ง สองอันนี้เจ้าค ่ ะ ใช่ต้องประกอบกันเข้ากันกับแต่ละอันละอันในอิทธิบาท4ไอ้ทำเครื่องปรุงแต่งก็ตามโอเคสมาธินี่พอทราบอยู่แล้วทำเครื่องปรุงแต่งนี่คืออะไร อันโยมกำลังจะถามเลยเจ้าค่ะหลายคนก็สงสัยเจ้าค่ะ ส่วนบาทในที่นี้ก็มีคำอธิบายที่อยู่ในส่วนของอรรถกถาแล้วเราก็ดีกาเพราะนั้นพูดถึงปัญหาหรือว่าเรื่องราวอะไรที่เราเกิดขึ้นนี่แหละในชีวิตประจำวันของเราเช่นคุณจะทำอะไรคุณจะเรียนหนังสืออ้าวฉันจะสอบให้ผ่านไอ้ที่คุณจะสอบให้ผ่านน่ะคือทำเครื่องปรุงแต่งฉันจะทำธุรกิจไอ้ที่ทำคุณจะทำธุรกิจนั่นแหละคือทำเครื่องปรุงแต่งฉันจะนั่งสมาธิให้มันได้ฌานสูงสูงไอการนั่งสมาธิที่ให้ได้ฌานสูงสูงนั่นแหละคือทำเครื่องปรุงแต่ง มันเหมือนกับเป็นจุดมุ่งหมายของงานนั้นๆไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่เป้าหมายทุกอย่างในชีวิตของเราเป้าหมายทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยคือทำเครื่องปรุงแต่งซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่อะไรก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเช่นว่าจะไปบิณฑบาตจะรักษาตัวจะทำความสะอาดห้องน้ำหรืออะไรเล็กๆน้อยๆได้ทั้งหมดที่ว่าเป็นทำเครื่องปรุงแต่งหรือที่มันต้องมีการทำงานมันต้องมีการนำไปใช้งาน อืมเจ้าค่ะ คิดดูนะสมมติว่าถ้าเราจะเอาแค่ทำความสะอาดบ้านอย่างเงี้ยหรือทำกับข้าวอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่อยากทำกับข้าวโอ้ทำความสะอาดบ้านนี่ฉันไม่ไหวเลยฉันไม่ไหวเลยเนี่ยเขาไม่ทำนะคือมันจะขี้เกียจขึ้นมาทันที เจ้าค่ะ มันจะแบบไม่ไหวนอนดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตไปผลัดวันประกันพรุ่งอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้เจริญอิทธิบาท4ในงานที่เขาต้องทำนั้นได้ไงไม่มีอิทธิบาท4ถูกความขี้เกียจเข้าครอบงำแล้วทำไงเนี่ยเอาคุณเจริญอิทธิบาท4ดิทำไงอ่ะคุณเอาจิตตะไงไปใส่แล้วจิตตะมันจะไปใส่กับงานบ้านได้ไงก็คุณเอางานบ้านเป็นทำเครื่องปรุงแต่งร่างขึ้นมาจิตตะเนี่ยมันไม่ติดกันใช่ไหมล่ะคุณต้องใส่สมาธิเข้าไปใส่สมาธิเข้าไปใส่ฉันทะเข้าไ ความพอใจเข้าไปถ้าคุณใส่ความพอใจลงไปในการทำงานบ้านใส่ความเพียรลงไปในการทำงานบ้านใส่การเอาใจใส่คือจิตตะลงไปในงานบ้านใส่การที่จะรู้จักพัฒนาปรับปรุงคือวิมังสาลงไปในการทำงานบ้านต่อกันเชื่อมกันให้มาได้ด้วยสมาธิมันจะอยู่ได้มันจะทำสำเร็จได ้อืมเจ้าค ่ ะ ประเด็นตรงนี้แหละเพราะคุณจะต่อยังไงให้ด้วยสมาธิมันก็ต้องเพ่งลงไปมันก็ต้องอาศัยความเพียรมันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปพอควรไม่ฟุ้งไปในภายนอกไม่สงบอยู่ในภายในอันนี้เราสามารถที่จะเจริญอิทธิบาทสีในทำเครื่องปรุงแต่งนั้นๆได้อันนี้คือนัยยะที่สามของธรรมะที่ควรเจริญสี่ประการคืออิทธิบาทโอเคนะ อัน นี้คือสามข้อสามข้อนี่หมายถึงสามนัยยะในแต่ละนัยยะมีสี่ข้อตามหมวดธรรมสี่อย่างในโพธิปักขิยธรรม37โอเคทีนี้นี่คือหัวข้อที่ท่านยกขึ้นตั้งขึ้นเจริญแล้วยังไงมีประโยชน์อะไรมีผลอานิสงส์อย่างไรเนี่ยท่านก็จะแจกออกเลยนะว่าแต่ละข้อแต่ละข้อที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ต้องคูณ3เพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยคือมีอานิสงส์ของ3นัยยะนี้ธรรมะ3นัยยะนี้แต่ละอย่างมี4ข้อเนี่ยจะให้เกิดผลที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้แล้วท่านก็แจกแจงไปเลยว่าไอ้ผลที่คุณจะได้ต่อไปนั้นน่ะมาจากธรรมะ3นัยยะนี้ก็จึงต้องคูณ3เข้าไป อืมเจ้าค่ะ นัยยะแรกพูดถึงการรู้ยิ่งราคะการรู้ยิ่งราคะคำว่ารู้ยิ่งราคะหมายถึงยังไงเฮ้ยราคะเป็นธรรมะที่คุณละไม่ใช่หรอใช่แล้วตรงนี้คือก่อนเราจะละมันได้เราต้องรู้จักมันก่อนรู้จักที่จะแยกแยะพระเอาส่วนที่เป็นราคะก่อนแล้วกันนะเอาส่วนที่เป็นราคะเนี่ยท่านจะอธิบายถึง1รู้ยิ่งราคะ2กำหนดรู้ราคะ3สิ้นราคะ4ละราคะ5เพื่อความสิ้นไปแห่งราคะ6เพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะ7เพื่อความคลายไปแห่งราคะ8เพื่อความดับไปแห่งราคะ9เพื่อความสละไปแห่งราคะและ10เพื่อความสละคืนแห่งราคะโอเคนี่คือกระบี่พวงของราคะทั้งหมด เจ้าค่ะ ม ัน ก็มี10อย่างนะสามิจริงนะ เจ้าค่ะ คือรู้ยิ่งราคะกำหนดรู้ราคะความสิ้นราคะละราคะความสิ้นไปแห่งราคะความเสื่อมไปแห่งราคะความคลายไปแห่งราคะความดับไปแห่งราคะความสละไปแห่งราคะแล้วก็ความสละคืนแห่งราคะทั้งหมด10อย่างเนี่ยเป็นผลอานิสงส์ของการที่เราเจริญธรรมะ4ประการ3นัยยะนั้นโอเคนะ เจ้าค่ะ เพราะได้10ข้อเนี่ยคุณต้องคูณ3มันจึงได้30ละเห็นไหมแป๊บเดียวเราไป30ข้อนะเราไป30ข้อละที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าพอราคาแล้วก็ต้องมีโทสะแล้วก็ต้องมีโมหะใช่ไหมเพราะนั้นก็คือเป็นเท่าไหร่อีก10ก็คือเป็นอีก30 30คูณ3ก็90 90ข้อแล้วเนี่ยก็คือพูดวนอยู่ในธรรมะ3หมวดนี้สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4โอเคถัดมาที่น่าสนใจเรื่องราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องละไม่ใช่หรือใช่ไหมต้องละราคานะเอ๊ะจะหน่อยตรงนี้ท่านบอกว่ารู้ยิ่งแล้วก็ยังกำหนดรู้อีกรู้ยิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของไม่ใช่ว่านิโรธหรอนิโรธเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้ง อืมเจ้าค่ะ ในขณะที่ขันธ์5เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ในขณะที่ตัณหาเป็นธรรมที่ควรละเราก็ต้องเอาใช้ตัณหาอวิชชากิเลสมันอยู่เทือกเดียวกันมันอยู่ประเภทเดียวกันเพราะนั้นถ้าจะเราจะจัดลงหมวดหมู่ให้ถูกต้องราคะโทสะโมหะอกุศลธรรมทั้งหลายต้องมาจัดลงในส่วนของสมุทัยส่วนของสมุทัยมันถึงน่าจะถูกใช่ไหมทำไมในที่นี้ท่านถึงบอกว่ารู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้อีกอ่ะ อืมใช่ป่ะ ซึ่งในข้อนี้พระอาจารย์ก็มาคิดใคร่ครวญนะลองคิดว่าถ้าท่านพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าไอ้เจ้าราคะโทสะหรือโมหะเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เข้าไปปน อยู่ในทุกข์คือขันธ์5แน่นอนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ยิ่งได้หรือกำหนดรู้ได้ด้วยธรรม4อย่าง3นัยยะมีสติปัฏฐาน4สัมปัฏฐาน4อิทธิบาท4เราแยกแยะไม่ออกเนี่ยมันก็จะไม่รู้ไงมันก็จะปนกันไปโดยอย่างเช่นว่าที่เขาจะไม่มีคำพูดคำสอนกันอยู่นะว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้คุณต้องมี passion นี่นะ เจ้าค่ะ มี passion ในชีวิตซึ่ง passion มันก็คือราคะนั่นแหละมันก็คือตัณหานั่นแหละ เอ้ า เจ้าค่ะ มี passion มีตัณหาในธุรกิจของคุณเองแล้วมันจะไปสิ้นทุกข์ได้มันยิ่งจะมีทุกข์มากขึ้นไม่ใช่หรอนี่ไงมันคือเข้าไปปนแล้ว เจ้าค่ะ ความอยากราคะตัณหาเข้าไปปนอยู่ในกองทุกข์อันนี้แน่นอนไม่งั้นมันจะทำให้เราทุกข์ไม่ได้คือมันเป็นเหตุเกิดของกันและกันอ่ะเวลาจะมีทุกข์มันก็ต้องมีสมุทัยมีสมุทัยมันก็ต้องมีทุกข์เวลาคุณเห็นทุกข์เมื่อไหร่ยังไงก็ตามสมุทัยคุณต้องอยู่ตรงนั้นแน่นอนแล้วเราจะแยกกันได้ไงเพราะว่าอันหนึ่งมันก็ต้องละอันหนึ่งมันก็ต้องกำหนดรู้มันก็ต้องกำหนดรู้มันทั้งยวงก่อนเอ้าก้อนที่เรากำลังทุกข์อยู่เนี่ยคุณต้องกำหนดรู้ก่อนแล้วก็จึงค่อยแยกออกได้อ๋อนี่ราคะนะแยกไว้โอ้นี่คือโทสะนะแยกไว้อันนี้คือขันธ์5นะแยกไว้คนละอย่างละอย่างพอเรากำหนดรู้ราคะแล้วเราก็ต้องละมันให้ได้เพราะฉะนั้นในข้อต่อไปทั้ง10ข้อเกี่ยวกับเรื่องราคานี้ก็จะเป็นเรื่องการละทั้งสิ้นเลยความสิ้นไปการละความเสื่อมความจางคลายความดับความสลักคืนพวกนี้จะเป็นนัยยะที่หมายถึงการละราคะทั้งสิ้น เจ้าค่ะเหมือนเป็นลำดับขั้นตอนของการละถูกไหมเจ้าค่ะ พระอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะคือทำไมท่านจะต้องพูดความหมายเดียวกันเนี่ยต้องแบบโหหลายข้อเหลือเกิน เจ้าค่ะ ละก็ใช่สิ้นไปก็ด้วยเสื่อมไปอีกแล้วยังคลายไปดับไปสละยังสละคืนอีกอันนี้คือแปลเป็นภาษาไทยนะคือแปลเป็นภาษาไทยมันก็แปลได้ประมาณนี้ตามหลักภาษาเขาก็แปลกันอย่างนี้แต่ว่าถ้าดูในรูปของภาษาบาลีเนี่ยมันก็คือการละนั่นแหละแต่มาพูดกันจากคนละมุมใช่ไหมสไตล์เราจะว่าโยนทิ้งละทิ้งปล่อยออกหรือเขี้ยงทิ้งหรือไม่ก็อะไรอ่ะเขาจะใช้คำว่าอะไรได้อีกในการละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือจะหาคำที่มาใช้กันละกันนะหาคำที่จะมาใช้ในการอธิบายความหมายคือการละเนี้ยให้มันได้มามาก เจ้าค่ะให้ได้ทุกแง่ทุกมุม ใช่ เจ้าค่ะ อันนี้พระอาจารย์คิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแจกแจงแยกแยะ ใช่เจ้าค่ะเป็นปักขวาไงเจ้าค่ะ เป็นปักขวาเออนั่นแหละ เจ้าค่ะ เป็นผู้ที่มีนิรุตติปฏิสัมภิทาคือความฉลาดในเรื่องภาษา และแจกแจงธรรมะต่างๆ ใช่ใช่ใช่แต่ไม่มีความสละสลวยสวยงามไงในความที่แสดงธรรมว่าจะพูดมุมนี้ก็ได้จะพูดคำนี้ก็ได้อันเนี้ยทำให้เราทราบว่าอ๋อไอ้แต่ละข้อละข้อนี่นะมีความหมายคล้ายคลึงกันบทเพียรชนะต่างกันก็จริงแต่ว่าความหมายนัยยะคือเหมือนกันแล้วพอเราไปเจอในที่อื่นๆ เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่มันใช้ในลักษณะ connotation ที่หมายถึงดีหรือไม่ดีอันนี้เราจะทราบได้โอเคนี่คือเรื่องราคะ เจ้าค่ะ ก็ต้องใช้3อย่างนี้นั่นคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4แล้วก็อิทธิบาท4กำจัดราคะได้เอาเรามาพูดถึงราคะกันสักนิดหนึ่งตัวราคะเองราคะเนี่ยมีลักษณะเป็นเครื่องเศร้าหมองท่านว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองเช่นเครื่องเศร้าหมองของกระจกก็คือฝุ่นผงอะไรมันทำให้มันไม่เงา เจ้าค่ะ เครื่องเศร้าหมองของน้ำก็คือฝุ่นผงอะไรอยู่ในน้ำทำให้มันไม่ใสโอเคนะ เจ้าค่ะ เครื่องเศร้าหมองของแว่นตาเราก็คือทำให้มันมัวมัวไม่เห็นว่าเป็นยังไงหรือเครื่องเศร้าหมองของทองคำก็คือพวกมีบุกตะกั่วอะไรที่มันจะปนอยู่ในเนื้อทองแต่ไม่ทองนั้นไม่บริสุทธิ์หรือว่าเครื่องเศร้าหมองของเหล็กก็คือสนิมอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือเครื่องเศร้าหมองทำให้มันไม่ผ่องใสไม่ถึงความที่มันจะแบบว่าใช้งานได้ดีโอเคราคะเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งในเครื่องเศร้าหมองอย่างนี้เศร้าหมองของอะไรเศร้าหมองของจิตเศร้าหมองของใจเศร้าหมองยังไง ือเพราะว่าความเศร้าหมองมันก็จะมีหลายลักษณะเช่นทำให้คุณเช่นทำให้มัวเช่นทำให้มืดเช่นทำอะไรอย่างนี้ไอ้ราคะเนี่ยทำให้เศร้าหมองโดยการให้หิวกระหายอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่คือราคะราคะในกรณีที่โทสะนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าให้โกรธให้ร้อนให้รุ่มร้อนให้บอกว่าอยู่ไม่เป็นสุขลักษณะของโทสะนะลักษณะของโทสะลักษณะเครื่องเศร้าหมองแบบหนึ่งในจิตของเราถ้าจิตของเรามีความรู้สึกร้อนไม่พอใจเกิดความแบบหงุดหงิดอารมณ์เสียนั่นแหละอันนี้แสดงว่ามีโทสะลักษณะของเครื่องเศร้าหมองคือโทสะอยู่ในจิตใจ ค่ะ ในขณะที่โมหะเนี่ยนี่คือชื่อเรียกนะชื่อเรียกที่ท่านเรียกว่าโมหะเนี่ยคือเพราะว่าความหลงทำให้มืดเข้าใจผิดเช่นเราอาจจะเข้าใจผิดใครสักคนหนึ่งทำให้เรารู้สึกน้อยใจให้ความรู้สึกน้อยใจเนี่ยคือโมหะความรู้สึกไม่เข้าใจเขาทำไมเขาต้องทำอย่างนี้นั่นคือโมหะที่มันจะแบบมาทำจิตใจเราให้เศร้าหมองความที่ไม่เห็นคุณคนความที่แบบว่าเข้าใจผิดไปในต่างๆซึ่งพอมีโมหะแล้วบางทีมันก็มีโกรธแบบต่อมาเนื่องมาอีกเนี่ยนะมีความโกรธต่อเนื่องมาอีกจากความเข้าใจผิดนั้นเป็นโมหะนั้นเพราะฉะนั้นโมหะนี่มันจึงเป็นเหมือนลักษณะของรากที่เชื่อมต่อจากอวิชชาแล้วก็ออกมาเป็นราคะเป็นโทสะต่อไปทีนี้ในความเศร้าหมองทั้ง3อย่างนี้สามารถที่จะกำหนดรู้ได้เราจะรู้ได้ไงว่าในจิตใจเรามันมีโทสะมีโมหะมีราคะแล้วเราจะรู้ไม่ได้เลยนะคุณเดินใจคือเราจะเพลิดเพลินไปตามสิ่งนี้แน่นอนอย่างสมมติเราโกรธอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบกลายเป็นปีศาจขึ้นมาด่าคนขึ้นมาทำไม่ดีขึ้นมาอารมณ์เสียขึ้นมาเนี่ยคุณเข้าไปเพลินในราคะที่เกิดขึ้นเราเข้าไปเพลินในราคะที่เกิดขึ้นราคะที่เกิดขึ้นพอมันครอบงำจิตเราปุ๊บมันคุมปากคุมมือเราได้ทันทีทำไมนะเพราะจิตเราเพลินไปในราคะนั้นโทสะนั้นเป็นต้นโมหะด้วยรู้อยู่ว่ามันมีโอเครู้อยู่ใช่ป่ะอันนั้นคือคุณกำหนดรู้ได้แต่คุณยังละไม่ได้โอเคไม่มีปัญหาอย่างน้อยคุณยังกำหนดรู้ได้ว่ามีราคะโทสะหรือโมหะพระอาจารย์เคยเจอผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งคุณใจที่ว่าเคยมาปฏิบัติธรรมแล้วนี่นะ เจ้าค่ะ ปรากฏพอกลับบ้านไปเนี่ยกลับไปที่ทำงานรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโกรธมากขึ้นจากที่ปกติเนี่ยโกรธสัปดาห์หนึ่งอาจจะแบบรู้ตัว2ครั้งอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคราวนี้ทำไมรู้สึกว่าตัวเองโกรธตั้ง5ครั้งเนี่ยเฮ้ยทำไมจาก มากขึ้น สองครั้งเป็น5ครั้งได้ไงจนที่ไปปฏิบัติธรรมมาถามไปถามมาถามมาถามไปคนพบอย่างนี้คุณเข้าใจว่าปกติสมมตินะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะมีอาการโกรธ10ครั้ง10ครั้งเนี่ยก็คือขึ้นเสียงละแล้วก็แบบว่าตวาดแว๊ดแว๊ดแล้วก็แบบว่าอารมณ์ขึ้นอย่างเงี้ยนะ10ครั้ง เจ้าค่ะ ไอ้ที่รู้สึกว่าตัวเองผิดเนี่ย2ครั้งแต่ว่าระเบิดไปแล้วนะระเบิดไปละแบบพูดด่ากันไปละแต่ว่าไอ้8ครั้งเนี่ยไม่รู้ตัวฉันถูกไงฉันถูกแกน่ะผิดอย่างนี้เป็นต้นนะ8ครั้งไอ้ที่รู้สึกตัวว่าด่าเข้าไปแล้วเรารู้สึกผิดเนี่ยนั่นคือรู้ตัวไงก็คือแค่2ครั้งอีกที่เหลือ8ครั้งไม่ยอมรับไม่รู้ตัวคิดว่าฉันถูก เจ้าค่ะ ทีนี้พอมาปฏิบัติธรรมไอ้ที่รู้ตัว2ครั้งเนี่ยเพิ่มมาเป็น5ครั้งรู้สึกว่าฉันผิดนะเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองผิดแต่ว่าหยุดไม่ได้ไงแต่แบบระเบิดไปแล้วจากทั้งหมด8ครั้งที่ได้ระเบิดไปคือลดลงอยู่จาก10เหลือ8จาก10เหลือ8แต่ก่อนหน้านั้นที่รู้ตัวแค่2ดันมารู้ตัวเพิ่มขึ้นเป็น4ก็ใช่ไหมแต่ว่าอาการโกรธที่ว่าระเบิดตู้มไปเนี่ยแค่8รู้ตัวขึ้นมา4อีก4ครั้งคิดว่าฉันถูกฉันไม่ผิดฉันไม่แคร์แต่ว่าอีก4ครั้งรู้สึกตัวตัวเองผิดแล้วฉันรู้ตัวว่าฉันโกรธไม่ดีเลยนะเนี่ยนะรู้ตัวว่าตัวเองโกรธเนี่ย5ครั้ง4หรือ5ครั้งเนี่ยนะในขณะที่อีก3ครั้งไม่รู้ตัวแฮะแต่ก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมรู้ตัวแค่2ครั้งอีก8ครั้งเนี่ยไม่รู้ตัวแฮะก็จะหมายนี่คือลักษณะการที่คุณกำหนดรู้ได้มากขึ้นแต่ยังละไม่ได้เต็มที่ ละได้แค่2ครั้งกำหนดรู้ได้เพิ่มขึ้นก็จึงรู้สึกว่าตัวเองอ่ะโกรธมากขึ้นนะเนี่ยตอนนั้นที่พอฉันมาปฏิบัติธรรมแล้ว อืมเจ้าค่ะ เป็นอย่างนั้น ที่จริงรู้ตัวมากขึ้น ใช่ ตัวดีขึ้นนะเจ้าค่ะมีสติมากขึ้น มีสติมากขึ้นจึงรู้ตัวว่าไอ้ฉันโกรธมากขึ้นนะเนี่ย ไม่ควรจะโกรธอะไรนี้นะเจ้าค่ะ ไม่ใช่ว่าโกรธมากขึ้นแต่รู้ตัวว่าตัวเองโกรธเนี่ยมากขึ้น มากขึ้น นั่นคือข้อดีด้วยซ้ำมันคือข้อดีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้ถึงแม้จะละไม่ได้มันยังดีมันยังด ีดีกว่าไม่รู้เลยไม่รู้ตัวนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ข้อนี้จะไปตกอยู่ตรงไหนมันก็จะไปตกอยู่ตรงที่ว่าเราเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีทุกขเวทนาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้จิตใจของเราว่าเออมีทุกขเวทนาปุ๊บนะรู้ทุกขเวทนาเสร็จปุ๊บในจิตฉันมีราคะมีโทสะมีโมหะไหมเอามีรู้ว่ามีนั่นสติปัฏฐาน4ในข้อที่3ทันดีเลย เจ้าค่ะ คุณรู้ว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเอาพยายามประคับประคองป้องกันไม่บาปอกุศลธรรมที่มันยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นเอาที่มีอยู่พยายามละมันไปเนี่ยเราก็จึงสามารถที่จะรู้แล้วก็ละได้ เจ้าค่ะ รู้แล้วก็ละได้โอเค เจ้าค่ะ นี่คือเรื่องราคะโทสะโมหะในแต่ละอย่างละอย่างมี10รายการนั่นคือรู้ยิ่งกำหนดรู้ความสิ้นความเสื่อมไปเป็นต้น10อย่าง เจ้าค ่ ะ ในทั้ง10อย่างของราคะ10อย่างของโทสะ10อย่างของโมหะสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4หรืออิทธิบาท4เพราะฉะนั้นมันก็จึงออกมาเป็น90ข้อแล้วนะ90ข้อโอเ คเจ้าค่ะ ต่อไปคุณเดินใจท่านยังพูดถึงหมวดธรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากราคะโทสะโมหะคูณ10นี้ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของอุปกิเลสอีกหรืออุปกิเลสอุปกิเลสเนี่ยเป็นเครื่องสมองของจิตใจอีกนัยยะหนึ่งคือบางทีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือด้วยความที่ท่านเป็นมัคควาเนาะ เจ้าค่ะ ท่านก็จะแจกแจงเอาถ้าพูดรวมๆนะเศร้าหมองก็คือความเศร้าหมองจบจิตใจเรามีเครื่องเศร้าหมองเหมือนหมอแพทย์เขาก็จะพูดว่าร่างกายคุณเจ็บป่วยนะอาการของการเจ็บป่วยเป็นยังไงอาจจะคันอาจจะร้อนอาจจะปวดอาจจะเจ็บอาจจะหนาวอาจจะแบบมีอาการอยู่เจ็ดแปดอย่างที่หมอเขาจะถามอาการคุณเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสบางทีเชื้อแบคทีเรียกับเชื้อไวรัสมันไปอัดกันเข้าที่ตับอย่างนี้ต้นตับเนี่ยเป็นได้ทั้งแบคทีเรียเป็นได้ทั้งไวรัสแล้วมันก็จะมีอาการปวดท้องเหมือนกันเป็นต้นเนาะซึ่งอันนี้คืออาการทางร่างกาย เจ้าค่ะ ทีนี้อาการทางจิตใจก็คือราคะโทสะโมหะคือหิวร้อนหรือมืดอันนี้คือโดยแบบแบ่งแค่3ถ้าจะแบ่งละเอียดลงไปอีกก็จะมีอุปกิเลส16อย่างกิเลสแบ่ง1ก็ได้คือความเศร้าหมองแบ่ง3ก็ได้คือราคะโทสะโมหะแบ่ง5ก็ได้คือนิบอน5แบ่ง16ก็ได้คืออุปกิเลส16ในที่เนี้ยท่านได้พูดถึงอุปกิเลส16อย่าง เจ้าค่ะละเอียดลงไปอีกนะเจ้าค ่ะใช่ๆเอา3อย่างราคะโทสะโมหะแล้วไงอีกยังมีอุปกิเลสอีกมีความโกรธความผูกโกรธการลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตระหนี่ความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อถือรั้นการดูหมิ่นคุณของคนอื่นการที่ประมาทมัวเมาในเรื่องที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเช่นความมัวเมาในชาติกำเนิดในยศตำแหน่งในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในทรัพย์แล้วก็ที่16ก็คือความประมาทความประมาททั้ง16อย่างนี้ก็คืออุปกิเลส16แล้วคือมันไม่ถึง16แล้วเพราะมันก็ไปรวมกับเรื่องราคะโทสะโมหะด้วยนะ เจ้าค่ะ มันก็จะเริ่มขึ้นที่ข้อ3ตรงความโกรธลักษณะของความโกรธกับโทสะหรือพยาบาทก็จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งคำว่าโทสะเนี่ยคือหมายถึงบ้าคือมันเริ่มร้อนจนเดือดปุดปุดแต่ในที่ขณะที่ความโกรธเนี่ยเริ่มจะบ้ามันเริ่มมีควันขึ้นแบบว่าเริ่มจะเดือดแต่ยังไม่เดือดเป๊ะเริ่มมีควันปุดๆขึ้นฟองปุดๆขึ้นนิดหน่อย คุกรุ่นคุกรุ่นขึ้นมาก่อน ใช่คุกรุ่นทีนี้ถ้าแบบระเบิดโกรธแล้วเนี่ยนั่นคือโทสะละออกมาละเป็นโทสะละ เจ้าค ่ะแต่คุกรุ่นขึ้นมานี่เริ่มโกรธละทีนี้ไอ้ความที่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเรียกว่าร้อนๆอยู่ในจิตใจคือความขัดเคืองเราผูกโกรธไว้ก่อนที่จะผูกโกรธก็มีความขัดเคืองคือปฏิฆะแล้วก็มาเป็นความผูกโกรธแล้วก็มาเป็นความโกรธแล้วก็มาเป็นโทสะแล้วก็มาเป็นพยาบาทพยาบาทต่างกับโทสะตรงที่ว่าโทสะนี่คือมันบึ้มออกมาแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าโกรธเดือดปุดปุดแต่ว่าพยาบาทนี่คือคิดประทุษร้ายคนอื่นด้วยอยากให้คนอื่นได้ไม่ดีด้วย อ ยากให้คนอื่นเนี่ยได้ประสบความทุกข์ความไม่ดีนั้นด้วยถ้าเห็นคนอื่นได้ไม่ดีฉันจะพอใจอันนั้นคือพยาบาทเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเอาคุณจะคิดให้คนอื่นได้ไม่ดีคุณตัวคุณเองก็ต้องร้อนก่อนรุ่มร้อนเร่าร้อนก่อน เจ้าค่ะ เหมือนระเบิดเนี่ยทำลายตัวเองตัวเองก็หายไปเพื่อที่ให้คนอื่นเขาทำลายตัวเองตายนี่ซึ่งลักษณะของโทสะเนี่ยคือมีรสหวานแต่ว่ารากมันเป็นพิษเราเห็นคนอื่นได้ไม่ดีด้วยความพยาบาทด้วยโทสะของเราปุ๊บเนี่ยรู้สึกพอใจเฮ้ยทำไมคุณไปพอใจในความได้ไม่ดีของคนอื่นอันนั้นคือพยาบาทคือความโกรธไงคือโทสะไง เจ้าค่ะพอเราไม่ชอบเขา ใช่มีอคติ พอเขาได้ไม่ดีก็เลยดีใจ ดีใจ เจ้าค่ะ มีความรักในความได้ไม่ดีของคนอื่นมีความพอใจ เจ้าค่ะ ซึ่งตัวเองก็ต้องคิดเรื่องไม่พอใจนั้นก่อนไงคิดเรื่องรุ่มร้อนร้าวร้อนนั้นก่อนพอคิดแล้วก็เลยทำให้แบบจะพอใจขึ้นมาแต่ว่าคุณก็ต้องทำลายตัวเองไปแล้วจุดนี้หนึ่งซ ึ่ งเราจะรู้ไหมล่ะว่าจิตใจเราเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีผลเป็นแบบนี้เราจะไม่รู้ได้เลยไงถ้าเราแบบว่าไม่มีสติเพลินไปประมาทไปเหมือนประมาทไปตามสิ่งแวดล้อมอ่ะเช่นอาจจะมีการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบตามการงานนั้นไปเห็นว่าการงานนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่กิเลสที่อยู่ในใจมันเรื่องเล็กโอ้ยไม่ใช่แล้วก็เลยอย่างกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยมันเรื่องใหญ่กว่าการงานจะผิดจะถูกมันเรื่องเล็กการงานจะผิดจะถูกเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าจิตคุณตั้งไว้ผิดไหมถ้าจิตคุณตั้งไว้ผิดต่อให้การงานถูกนะไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันแต่ว่าถ้าเราจิตตั้งไว้ถูกนะการงานอาจจะผิดเราก็แก้ไขเอาไปแก้ไขเอาอย่างเช่นว่าบางทีบางคนเก่งในเรื่องการงานเนี่ยนะ จะ แบบว ่ าโอ้แบบกระทบไม่ได้ด่าไม่ได้พูดไม่ได้เลยแบบจิตใจร้อนเป็นไฟแหมมันก็ไม่ดีไง เจ้าค่ะ มันก็มีว่ามีส่วนที่ว่าจะปรับปรุงได้ เจ้าค่ะมันเวลาเรามีความรู้สึกแบบนั้นน่าจะเหมือนกับเราเอาไฟไปสุ่มไว้ในใจของเราเองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เอาไฟสุ่มไว้แล้วเราก็เผาตัวเองก่อน เจ้าค่ะ ซึ่งเรื่องความโกรธนี่ไม่ดีเลยในบรรดาราคะโทสะโมหะจะมีคุณสมบัติของเขาอยู่ด้วยก็คืออันนี้คือพระอาจารย์ยกหัวข้อว่ามันเป็นราคะโทสะโมหะแล้วก็มีอุปกิเลส16อย่างนะอันนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าอาการของจิตของเราเนี่ยมันละเอียดลงไปมันก็มีทีนี้ว่าเอาพูดง่ายๆเข้าใจกันได้รวดเร็วก็แบ่งเป็น3กล่องก็แล้วกันคือราคะโทสะโมหะเอาแบบนี้ก็จะเข้าใจกันได้ง่าย เจ้าค่ะเพราะว่าคุ้นหูกันอยู่นะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆๆ เจ้าค่ะ ทีนี้ใน3ข้อนี้เนี่ยลักษณะของมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ว่าราคะจะมีลักษณะที่ว่าโทษน้อยแล้วก็คลายช้าโทษน้อยคลายช้าในขณะที่โทสะโทษมากคลายเร็วโทษมากคลายเร็วส่วนโมหะโทษมากคลายช้าโทษมากด้วยนะคลายช้าด้วยนะ เจ้าค่ะ หมายความว่าไงเราดูเวลาที่แบบว่าเราดูใน LINE Facebook หรือ Shopee หรือ Lazada อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เขามีโฆษณาสินค้านั่นนี่11วันเดียวแห่งปีแล้วก็ต่างๆนั่นนี่เนี่ยก็ให้เราไปซื้อของเนี่ยเราดูไปบราวซ์อันนั้นเปิดอันนี้เก็บใส่ช้อปปิ้งการ์ดเนี่ยมันบางทีหายไปครึ่งชั่วโมงหรือคุณไปดู Facebook รูดอยู่นั่นน่ะ TikTok นี่รูดอยู่นั่นน่ะ รูดนี่คือหมายถึงว่าใช้นิ้วโป้งถูขึ้นถูลง เจ้าค่ะ แล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลคุณทุกอย่างใช่ป่ะว่าคุณหยุดดูหน้านี้คุณชอบดูอันนี้คุณกดไลค์อันนี้แล้วอยู่ๆก็หายไปละสองชั่วโมงหายไปได้ไงนี่อันนั้นแหละคือความเพลินคุณมีราคาไปในสิ่งนั้นโอ้หายไปละมันมาไงเนี่ยคือมันคลายช้าและโทษมันน้อยจึงทำให้เราแบบว่าสังเกตมันไม่ก็ได้เพราะด้วยความที่โทษมันน้อยด้วยความที่โทษมันน้อยเราสังเกตมันไม่ก็ได้มันจึงคลายช้าโอเคนะ เจ้าค่ะ ในขณะที่โทสะทีนี้โทสะถ้าเราโกรธปุ๊บแล้วเราด่าคนแล้วเราแบบทำอะไรไม่ดีไปบางทีเรามารู้สึกผิดภายหลังเรามารู้สึกผิดไอ้ตอนที่เรารู้สึกผิดอารัสแล้วคุณรู้ตัวนะเนี่ยคุณรู้ตัว เจ้าค่ะ คุณรู้ตัวแล้วทำไงรีบละเลยโอ้โถวันที่เราด่าคนไปแล้วอีกครึ่งวันหรือหนึ่งชั่วโมงถัดมาค่อยมารู้ตัวอ่ะโทรไปขอโทษอันนั้นมันคลายไปแล้วไงความโกรธเนี่ยคลายไปแล้วทำให้คุณรู้สึกผิดทำให้คุณรู้สึกแบบว่าต้องไปขอโทษมันไม่ได้ครุกรุ่นมาจนตั้งสองสามชั่วโมงหรือข้ามวันข้ามคืนถ้าเป็นข้ามวันข้ามคืนเนี่ยคือเป็นพยาบาทแล้วเป็นการผูกโกรธ พยาบาทอาฆาตไปแล้วใช่ไหม ใช่ใช่เป็นการผูกโกรธไปอันนั้นก็คือความโกรธมันจะต่อเนื่องไปเหมือนเคสที่พระอาจารย์ยกขึ้นนะว่าฉันไม่ผิดนี่ก็แก้ผิดเนี่ยอันนี้คือไม่รู้ตัวไงฮะ เจ้าค่ะ ทีนี้ความโกรธเนี่ยด้วยความที่โทษมันมากเพราะมันบึ้มไปมันกระเทือนจิตใจคนนั่นนี่มันจึงค่อนข้างจะสังเกตได้ง่ายพอสังเกตได้ง่ายปุ๊บเราจึงละมันได้เร็วก็จึงมีลักษณะที่ว่าโทษมากคลายเร็วความโกรธนี่นะ เจ้าค่ะ ความโกรธจะเป็นอย่างนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าเราสังเกตมันได้ง่ายด้วยนะมันจึงคลายได้เร็ว ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอย่างเช่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเราโกรธใครอย่างเงี้ยพอได้ด่าเขาไปแบบสะใจแล้วก็หายโกรธแบบนั้นไหมเจ้าค่ะอันนี้เหมือนกันไหมเจ้าค่ะ ก็คือคุณได้ทำโทษให้เกิดโทษอย่างมากไงโดยการด่าเขาไปเนี่ยการที่เราเทคแอคชั่นทางวาจาเทคแอคชั่นทางกายอย่างเช่นว่าเราซื้อของช้อปปิ้งอย่างเงี้ยนะโทษที่เกิดขึ้นที่เราเห็นจากการช้อปปิ้งหรือการแบบกดไลค์กดรูดเนี่ยมันไม่มากมันน้อยก็จะมันจึงแบบว่าคลายชาเพราะเราสังเกตไม่ค่อยได้แต่ในขณะที่ถ้าเราด่าคนเราลงมือลงไม้อย่างเงี้ย มันเห็นง่าย มันเห็นง่ายมันโทษมากไง เจ้าค่ะ มันโทษมากทำให้มันเหมือนกับว่าเราได้ระบายแต่จริงไม่ใช่ว่าคุณได้ระบายแล้วคุณจึงรู้สึกดีไม่จริงความคิดเนี่ยผิดไม่มีทางที่ว่าเราได้ระบายแล้วเราจะรู้สึกดีกิเลสยิ่งเราทำมันมากๆเนี่ยนะมันยิ่งมีกำลังไม่มีทางที่มันจะลดลง เจ้าค่ะ สมมติเรามีโทสะปุ๊บเราก็ระบายออกเช่นไปยิงปืนเช่นไปฝึกซ้อมมวยไปอะไรเงี้ยระบายออกเงี้ยไม่ใช่ละมันยิ่งจะทำแบบให้มีแพทเทิร์นของคนที่ใช้ความรุนแรงไง เจ้าค่ะก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆติดนิสัยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ถูกต้อง เจ้าค่ะ คือไม่ถูกทางแต่ว่าที่ถูกทางคือคุณต้องรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีนะเราต้องมีสติสัมปชัญญะนะไอ้ที่ว่าพอเราระเบิดตู้มออกไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกผิดอ่ะนั่นคือคุณมีสติมันไม่เหมือนกับการเราได้ปลดปล่อย อ๋อเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะอ ย่างคนที่เขาบอกว่าฉันได้ปลดปล่อยนี่คือด่าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสะใจไอ้คนแบบนั้นน่ะคือคุณให้กำลังกับโทสะไง เจ้าค่ะ สะใจจริงๆได้ด่ามันได้ทำร้ายมันเฮ้ยแต่ทำไมโทษมากปานนี้คุณไม่เห็นเนี่ยเอาก็เพราะว่าคุณไปตอกย้ำมันคุณให้กำลังในมันก็จึงเห็นดีเห็นงามกันไปด้วยกับโทสะก็จะมาคือแบบคนประสบปัญหาหรือว่าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยนะถูกใช้ความรุนแรงเนี่ยสองคนอาจจะแบบทางออกคนละทางคนหนึ่งอาจจะแบบว่ากลับตัวกลับใจดีได้อีกคนหนึ่งอาจจะตกไปอยู่ฝักฝ่ายของมันถูกไปท่าของโทสะเป็นนักฆ่าเป็นอะไรได ้ เพราะว่าการตั้งจิตตั้งสติของเขาในแตกต่างกันทีนี้พอเราระเบิดตุ้มแล้วเราก็รู้สึกว่าเออฉันสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าดีแต่ว่าคุณให้กำลังกับโทสะแต่ถ้าที่จะถูกคือเรารู้สึกผิดเรารู้สึกร้อนใจว่าเอ้ยที่ทำไปเนี่ยไม่ดีเลย ไม่น่าโกรธเลยอะไรอย่าง น ี้นะ ใช่อันนั้นคือคุณมีหิริโอตตัปปะมีหิริโอตตัปปะมีหิริโอตตัปปะแล้วนั่นคือมีสติแล้วเพราะว่าหิริโอตตัปปะจะทำให้เกิดการสำรวมอินทรีย์จะทำให้เกิดสติได้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีไอ้ความรู้สึกข้อนี้นั่นหมายความว่าเราเห็นโทษของมันเห็นโทษว่ามันมาก เราจึงละมันได้เดี๋ยวนั้นไอ้ตอนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีเลยนั่นคือคุณละมันได้แล้วเพรา ะ คุณเห็นโทษกับมันแล้วมันจึงละได้เร็วโดยปกติแล้ว เจ้าค่ะ ที่น่าอันตรายที่สุดตรงนี้คุณเดินใจนี่คือว่าจะเป็นการแบบปิดจับของในเล่มนี้ได้อย่างดีเลยคือโมหะตัวนี้ว่าโมหะเนี่ยโทษมันมากแล้วเราก็เห็นมันยากมันจึงคลายช้า เจ้าค่ะพระอาจารย์อธิบายเลยเจ้าค่ะ ความที่ว่าโทษมากแล้วเห็นยากเนี่ยนะเพราะมันมืดไงเช่นความอกตัญญูความน้อยใจความที่เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นๆซึ่งเราคิดว่ามันก็มีเหตุผลสนับสนุนเช่นเหตุผลทางด้านสังคมเหตุผลทางด้านการเมืองเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นเหตุผลที่ฟังดูดีแต่ว่าทำให้ไม่เห็นคุณไม่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยความที่อกตัญญูอกตเวทีอันนี้เป็นโมหะแล้วเราคิดว่าเราถูกเราคิดว่าอันนี้มันเป็นสมัยใหม่สมัยไหนแล้วมันคุณต้องเป็นอย่างนี้เช่นว่ารุ่นพี่รุ่นน้องคุณไม่ต้องเคารพกันไม่ต้องถือกันตามอาวุโสสูงต่ำเนี่ยเป็นโมหะเอาแล้วการถือตามอาวุโสสูงต่ำจะไปดียังไงคุณต้องดูตามฝีมือก็นั่นไงนั่นไงเนี่ยคุณไม่เห็นโทษมันไงไม่เห็นโทษของมันแบบมีข้ออ้างนั้นนี่คิดว่ามีเหตุผลสปาร์ตอะไรต่างมันก็จึงเป็นลักษณะที่ว่ามันคลายช้าแล้วโทษมากโมหะเนี่ยคลายช้าโทษมากนี่นะอย่างไรก็ตามจะละได้คลายได้ช้าก็ตามเร็วก็ตามง่ายก็ตามหนักเบาก็ตามเนี่ยทำได้ทำได้ด้วยการเจริญธรรมะ4ประการ3นัยยะนี้คือสติฐาน4สัมมาประธาน4แล้วก็อิทธิบาท4นี่4ข้อนี้ทั้งหมด12ข้อเราจะเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องราคะโทสะโมหะเข้าใจมันแล้วรู้อนาโตมีของมันมันทำงานยังไงมาตอนไหนอยู่ในจิตใจของเราได้ยังไงเราเจริญสติปัฏฐาน4เราเจริญสัมมาประธาน4เราเจริญอิทธิบาท4ในจิตใจเราจะเข้าใจจิตใจเรามากขึ้นหรือว่าราคะโทสะโมหะมาตอนไหนแล้วเราจะกำจัดมันยังไงเราจะมีการพัฒนาแต่เพราะฉะนั้นพระอาจารย์คิดว่าในรอบปี2565ที่จะมาถึงหรือที่เราเข้าปี65แล้วว ันนี้เลยเจ้าค่ะ แล้วก็ปี64ที่ผ่านมานี่นะวันนี้คือเราจบเล่มที่21แล้วก็เพื่อที่จะศึกษาต่อไปในปีข้างหน้าเราก็อยากจะเน้นย้ำชักชวนท่านฟังต่อไปว่าในปีต่อไปเราก็จะเอาเล่มต่อไปนี่แหละมาศึกษากันต่อไปโดยให้เราความรู้ของเรามีความกว้างขวางศึกษาไปแล้วเพื่อให้จิตใจเราประกอบด้วยปัญญาละกิเลสอวิชชาอะไรต่างๆได้นั่นเองเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565ในเช้าวันนี้หลังจากเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เปรียบเสมือนได้ให้ของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่ายิ่งเป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะทำให้ท่านผู้ฟังมีแง่คิดได้เกิดสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตในปีใหม่นี้ให้อย่างเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพียบพร้อมไปด้วยคุณงามความดีทั้งหลายแลสมดังคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการขุดเพชรในพระไตรปิฎกของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนด้วยเวลาเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ